Sevdiklerin ele benzer, unuturlar seni bir gün, unuturlar seni bir gün. Yalnızlıklar dostun olur, çürür beden toprak olur. Yalnızlıklar dostum. yarın seni bulur. Can bedene girer bir gün. Hazırla kendini kabre, Azrail vurmadan pençe, edemezsin hiçbir hamle, çaresiz kalırsın bir gün, çaresiz kalırsın bir gün. Yalnızlıkla seni bulur, can bedene.